And ladies and gentlemen, this is the remix, Houston's finest. DJ Impact and Dolbeat International. I really feel the feelings. East Coast feel the feelings. West Coast feel the feelings. Say what? Feel the sound. Can y'all really feel the feelings? Ready, Nine, eight, Let's go. कुछ बाश टीवी ते देख मेरा चेहरा कभी जितनी ओ हारे आते फुकरी नी मारिया छोटा होंदा सी कर दा अज दिया तैयारियां समान तक कार पहाड़ा नाल मथे होए सारे सच्चे डॉक्टर सूस नाल फते कीता मैं खुद ना कीता कुछ मांग के तंगी अज जिन्ना लंघना सी असी लंघ गए पूरी गल पार स्ट्रगल दिन रात नाल सीगा मेरे सारे यारा दा साथ जदो माइक ते आई दा फिर पूरा जोर लाई दा जोरे किन्ने बच्चे कहना टाइम मेरे भाई दा समा तेरे बाई दा ਫਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਛੱਡਦਾ ਇਥੋਂ ਯਾਰ ਰੁੱਸਿਆ ਉਹ ਗਦੋਂ ਰੱਜਣਾ ਮਜਾਜਣਾ ਤੂੰ ਕੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਫੇਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੇ ਸੱਜਦੇ ਉਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲਵੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸੱਜ International.